بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب فضل من شهد بدرا دا باب دا بيان دا فضيلة وغروالي دا صحابة إكرامكي شد بدر أغا غزا وجهاد لدن الكريم صلى الله عليه وسلم سر حاضر شيو وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام أنس رضي الله عنه شهيد كلا شبعو حارث رضی اللہ عنہ حارث ابن سراقہ د بدر پر زبان دی او هو غلام او د الکو نو جوانو د زوانی په حالت کې د شهادت ملاو شوو فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم نراغل و مور د نبی کریم صلى الله عليه وسلم لا كدليل مو ربيع بنت النضر كداد أنس رضي الله عنه ففو تروروا فقالت من المور ويدو يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني ويئذ الله رسول صلى الله عليه وسلم يقنا تالفتدا كحارثة سر زمان سمر منوا سمر محبت ميون فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب فشرت اغف جنت کی نظم صبركم واحتسم او ده ثواب امید بولرم قال جنت لبوتلی بس بیا می صبر دے او ده ثواب امید بولرم چې الله به مالم بدلی را کوي وان تکل اخرى او په بعض نسخو کې راغلی وان تکن الاخرى او کنا دین الى وبل خبرې جنت لنی تلے ترى ما اصنعو نو تب او گوری چی ده بسنگ جراو فریادو کم چی زوی ملارو ام وجل شو جنت لم ندتلی نو تب او گوری ما اصنعو چی ده بسو کم سمر جراو فریاد بو کم فقالانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلویلیو ویحکی تعجب ده تالرا او حبلتی معنا دادا او فقدت عقلکی ایا تان عقل لارو تلی ونیشو دا تس خبری که او جنت واحدت هیا آیا اولی دا سیو جنت تے انها جنان کثیرت یقینن دا خودیر جنت ندی و انہو فی جنت الفردوس او یقینن دا زویستا پا جنت الفردوس کے دے چیز دی جنت الفردوس بارک رازی رستو با امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کی چی هو اوسط الجنہ دا جنت غمند دے و اعلى الجنہ دا پتول جنتنو کے پورت دے او دا دی پسفت کے براشی فوقه عرش الرحمن و منہ تفجر انہار الجنہ دا دی غشت چی دے دا دا رحمن عرش دے او دا جنت غنی حرن بد دے نغوانی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلن دی کہ کل تاسو دا اللہ نسوال کوئی نو تاسو جنت الفردوس غواڑائی ندی صحابی رضی اللہ عنہ حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اولتلی و نشوی چې توې زماز وې بده جنت نه بغیر بل خواته لی او تعالی تعجب دې یو جنت خو نه دې دا غن جنتونه لی تاسو په جنت الفردوس کې نه مددی دا زویم په بدر کې شهید شوی او نو د باب سره مناسبت واضح ده چې باب فضل من شهد بدر بدر کې چې کوم صحابه شهیدان شوی الله جنت الفردوس لرسولی وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا مرثد والزبير علي رضي الله عنه چه رسول الله صلی الله علیه وسلم زلی گلیوم او زمان سر ابو مرسد غنبی او زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنهم اجمعین و کلنا فارس او هر یو پا منکی شه سوارو پا اسبان سورو قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی لاړ شي تر دې چې تاسو بر روضة خاخ لاړ شي. روضة خاخ مقام لبور شي دا د مکی مکرمی په طرف باندې سره چې د مدینی نودي او د مکی په روډ باندې دی، نو تقریبا د مدینی نه چې 15 کیلومتره فاصله و کی نو حمراء الاسد سره خوا کې زی راځي د غزې کې اوس د مدینی منورې نوې چې پوسټوم جوړ شوی. څوک چې مدینی لدن نکیږي یا بار کیږي په دغه ځای باندې چې کیږي، نو د مدینی نه چې غس لاس لای او میدان راځي دی له روضة خاخ وې خالی میدان دی زې په ځای پکې د سیلندو نه دی د باران وبمدريږي داغه د وجنه شینکې مینکې را سرګن شوی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درې صحابه ولو چې لاړ شي تر دې چې روضة خاخ مقام لګو رسي. فإن بها امرأة من المشركين، يقينا فدي ذيك بيو زناني دي مشركاننا شد دينهم شارحين سارة ذكر كده. دا مديني منوري لراغلي واه دا مكينا وبيا واپس لا نحاسب ابن يبي بل تعرض هلان هدي ليو خط لي كليو شد آغي وزاحت رست رازي. وفإن بها امرأة من المشركين، فدغ ذيك وتاسه ممي وزنان دا مشركاننا، معها كتاب من حاتب الى المشركين، شداغي سر يو كتاب وخط دا حاتب ابن ابي بلتع رضي الله عنه ناش مشركان ليلي كله. فأدركناها تسير على بعير لها، علي رضي الله عنه وإذا مغرى لان دي كروا شدا روان وفخل اخباني دا اخد پاسس وروا پاغي مزل كولو. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم زيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينيو نبي عليه السلام ويتي روضة خاخ كي بتاسو دا أممي نمونتي ورقص دا مدنين روان شو فأغذيك مؤمنتا كم زيتي نبي عليه السلام قوله. فقلنا الكتاب، نور لويلي مونتي كتاب دا خطر وباسا دا الكتاب يا منصوب ده أو يا مرفوع ده، كمنصوب شي نفعل ناسبه ده أعطي الكتاب اگر خط رو باسا خط دکم زی سنبال کرنے او که مرفوشی نو بیا تقدیر دا عبارت دا سی دا این الكتاب اگر خط سشو چکم تاثر دے. فقالت نو دی زنانا ویلیو ما معنا کتابون، فباد نسخو کراغلی ما مع الكتاب او فباد کراغلی ما معنا الكتاب، خط لا سشیدان ناغرزکو او بادی کی دی ما سر کتاب نشتا او باد نسخو کی دی ما معنا کتابون من سر خط نشتا. کم خلق چې په صحیح البخاری باندې اعتراض کوي نو دا قسمه اعتراضات راخلي، د دې اعتراض څه وقعته او څه حیثیت دی چې یو نسخه کې راغلي ما معنا الكتاب، فبل کې راغلي دي ما معنا الكتاب، فبل نسخه کې راغلي دي ما مع الكتاب، د معنا په اعتبار سره په دې کې څه تعارض نشته. ما معنا کتاب زمون سره تخت نشته. فانخناها، ویمون د دې هغه وخت کې نو له انا خدیلوی چې د مهار نو خلیسی او کینه دا اوخه مور لکینو لا دا زنانه مکینو لا دا چې پکم اوخ ناسو مطلب دا غم مکینو لا. فل تمسنا فلم نر کتابا، نمون دا دی تالاشی واغستا نمون ور سرخط او نموندو. فقلنا ما کذب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نمون ویلو چې دا اللہ یو بل مدا ویلو چې دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دروغ ندی ویلی خپل منځ کې مداوې چې دا الله پیغمبر وی دي سره خط نو خط خو به مونږ تلاشي واغسته خو خط مونږ نه مونږ او بیا مدي له وی لتخرجن الكتاب او لنجردنك، خامخا روباسي بته دا خط او یاد بربند او جامي درنه وباسو. فلما رات الجدا، هر کله چې دی دا سختي وکتا او دی چې خبره خود ټوک نه دا جامي را نو باسي صحابه یو خبره ای اهوت الى حجزتها، ندی قصدکو اراده او کله حجزتها خپل بڑیلا حجزتي بڑیلا وای کوم دی باندې چې انسان لنګ تړي پر توک تړي، ندی قصد او اراده او کله خپل بڑیلا او هي محتجزه بکساءن او دې د بڑینه صادر تھاو کړو. فاخرجته نغ کتاب او خطر ویستو فانطلقنا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتلیو مون پا دی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دا زنانمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبوتلیو یا دی دا خط مون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لولیو فقال عمر یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسوله والمؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وینیو جلالی شانیو غضب او غسکی راغلیو چه اید اللہ رسول دی صحابی حاتب ابن ابي بلتع رضي الله عنه دخو خيانت کړی د الله او رسوله او د مؤمنانو سره وګوره د مسلمانانو رازونه د الله د پیغمبر سره رازونه دای کفار لليګنی فدعني فلا اضرب عنقه نو پرېدا ما چې زه خامخاوم د سټ دنه چې امره دې نه پتور اوام او وی وجنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام عمر رضي الله عنه لويو ما حمل النبي عليه الصلاة والسلام دي صحابي لويل ما حملك على ما صنعت سشه باعث شوه پتابان دي چدا کم کار دي کلي حاتب رضي الله عنه روغ تغلوه دا پتابان دي سباعث شوه چدا کار دي وپو قال حاتب والله ما بي الله اكون مؤمنا بالله ورسوله اول حاتب رضي الله عنه نبي عليه السلام لوج قربان زما بارك تلوار مكا وزما خبر وورا زما دي فالله قسمي ما بي نشت فما باندي الله اكون مؤمنا بالله ورسوله دا چند ديهم زمومن فالله ورسول باندي ما كس منافقت نشت چگني زفا دي خبر خفايم چولي ما فا الله ورسول ايمان روڑه ده زفا الله ورسول ايمان ساتم خداكار مولي کره اردت ان يكون لي عند القوم يدن ما اراد لر لوا دا چشد زما دي قوم ود قريش سرا يدن سا احسان فايباني بزس نعمة وإحسان وروارهم يدفع الله بها عن أهلي ومالي كمدافعت بكي الله فاغيس رزماد أهل وزماد مالنا كدايبان دي زيو إحسان وروارهم نكم زما بال بچ فمكم مكرمك دي قريش سرباتيكي نزيب دا غيس رزلم زياته لكي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن اهله وماله وينشت يوتان استاد مرغرونا مگر په مکه مکرمه کې داغه د خاندان خلق موجود دي چې دا غیب ذریعے الله دا غید اهل او د مال حفاظت کوي مکی والد غی اهل لم سنوي مال لم ور لسنوي ځکه دا غیر اشتدار موجود دي او زه خو یو بارانه کسم په مکه مکرمه کې پاتې کیږم تا سره می هجرت کړي بچی میال تدی په ظلمونه کوي نو ما وی چې زبا دای سره یو احسانکم اسم الله رب العالمین د خپل پیغمبر امداد او نصرت کوي خط کې ور لدالي کړي او مکی والا ولا شګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یو لخر تیارې کوي او داسې لخر به تاسو لراوړي چې لاغي د جوړو د وجره به ور خاصه له اسمانو منخکاری نو تاسو د الله د پیغمبر د لخر څنګه مو کوي اگر که یوازم په تاسو باندې راشي نو الله داغه مدد او امداد کوي او بیا چې تاسو له دومره درون لخر راولي نو تاسو خو به تاسو نسکي زه د مقصد دا او چې دوی به زما د بچو سره د دې وجنه بیا خېګړه کوي چې د مولې او پټ راه سرګند کو او باقي د ایمان او یقین چې الله اسم د خپل پیغمبر سکي تعاون او امداد کوي نصرت کوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي اسلام ورلوي صدقه د رښتیا ویلي دي ولا تقولوا له الا خيرا موعيد لما قرد خير خبري ده مخلص صحابي ده فقال عمر انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين عمر رضي الله عنه يقينا ده خيانت كرد الله سرا وده رسول سرا وده مؤمنان سرا فدعني لأضرب عنقه يا لأضرب عنقه ما فريد ده ده پارا چه ده وام ده سرد ده ده فريد ده چه ده سرد نوام پتورا بانده بیاول نبی علیہ السلام وی الیس من اهل بدر آیا دے د بدر والو نن نه اول عمر رضی اللہ عنہ دا خیال او ګمان راغی چې الله پیغمبر بچکی معاذ الله دے د منافقانو نه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چون کې منافقان قتلول نه د عمر رضی اللہ عنہ جلالی شان او نور خو نو وجه خدای را لفرید چې وی وجنم دوه ور د مسلمانانو غپټ راس پاش کړی نو بیاول نبی علیہ السلام وی الیس من اهل بدر ایا دې د بدر والو نه نه دي دې خو د بدريانو نه دي فقال لعل الله اطلع الى اهل بدر النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی لعل الله دا الله او د رسول په کلام کې چې کله ترجی ذکر شي نو دا په معنا د اوکو سره یې چې دا شی واقع دی نو معنا دې ده کدا ده لعل الله یقینا الله اطلع الى اهل بدر را سرګن شو او کتلی بدر والا ولا د خپل شان مطابق اطلاع په اصل کې دی لوي چې لري یو شی او غیر انسان ګوري داسې کې دغه اطلاع وي لعل الله اطلع الى اهل بدر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یقینا الله را سرګن شو او کتلی بدر والا ولا فقال رب العالمين ورل فرمایلو اعملوا ما شئتم عمل کوي اغه چې تاسو خو خشي د دین رستو چې تاسو خو خي کوي فقد وجبت لكم الجنه او فقد غفرت لكم یقینا تاسو له جنت واجب شوه دي یا ما تاسو له بخنه کړی دین رستو چې تاسو خو خي نو کوي په دې باندې اشكال راځي اول اهل بدر د تکالیف شرعيون مستثناو الله رب العالمين ولوي تحسات وخفي آكوي لدي جواب أهل علم دا كده چدا غفرت لكم دا دا ذنوب ماضي يوسر متعلق ده چه مخك استاسكم گناهو لكير شوی آدر لما ماف کري لاغي بارك چه تاسو سکري دي بسا تير دي او دوهم جواب دا ده چدا خطاب دا تشريف و دا تكريم دا پار ده لکه عام معاشره او محاورت خلک وی الکه ودا استخ په باغ د دینه خوراک کوا د کور د دینه خوراک کوا دا مطلب نی چې راځه او تار څه وړه او هر څه چلوا دا داغه او تشریف او تکریم نه الله رب العالمین بدر والا لدا عزت ورکړو او دا شرافت ورکړو چې اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه فدمعت عينا عمر نو اوخ روان شوی د سترګو د عمر رضی الله عنه په جڑا شوو وقال فرمایلی الله و رسوله اعلم الله دا غ رسول صلی الله علیه وسلم خو پویږي خو نه پویدم ما خو یو منافق دی او دا الله پیغمبر وای چې دا خو د بدریانو نه دی او بدریانو له رب العالمین سرګن شو ورلې و چې ما در لبخنه کړی چې سم خو خی آکوي د دې حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت دا دی کدا صحابی حاتب بن ابي بلتعه رضی الله عنه د بدریانو نو او د بدریانو فضیلت پر حدیث کې ذکر شنو په باب کې مو باب فضل من شهد بدرا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل غسيل الملائكه حنزله رضی الله عنه ته مراد ده عن حمزه بن ابي اسي اسين والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال أبو أسيد رضي الله عنه ويشد ذنب مالك بن ربيعة وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده بدر فرزبان ده مغلويليو إذا أكثبوكم ده إذا أكثبوكم معنى ده كلش ده دشمن تاسو لرا نزدی شي اذا اكثبوكم کله چې دا دشمن تاسو نزدې او قریب شي فرموهم ندی بیا په غشو باندې ولئ واستبقوا نبلكم او باقی پرې د خپل غشي اسی غشي ځای کوي به چې لدی اسی نه تاسو په غشي ولګي یا غشي یو خو بل خو را نشي چې کله در لدیزې راغل نو به په غشو باندې ولئ واستبقوا نبلكم او باقی پری ری د ځان سره حفاظت کوي تاسو د خپل غشو مددی حدیث مناسبتم د ترجمه الباب سره د چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر صحابه کرام له ویډیو چې دشمن رانی دی شي په غشو باندې ولي او چې لري ځان سره دا غشي محفوظ ساتي هو به قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد الزبيري وقال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لبدر برد مغل نبي عليه السلام إذا كسبوكم معنى إمام بخاري بخبل كي يعني كسروكم كلش دي بتاسو باندي دير شي را فند ورا جمش در باندي دا كافر فرموهم نبي فغشو باندي ولي غشب مخطاكي جنا واستبقون بلكم او خپل غشي د ځان سره سنبال کړئ ته ضرورت د پاره محفوظ او باقی وساتئ وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير. براء بن عازب رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم پرماتو باندې پدی تیراندازو باندې د احد فرض باندې عبد الله ابن جبير رضي الله عنه امیر مقرر کړو. فاصابوا منا 70 ندی شهیدان کړي وجلی زمون او یا کسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصاب من المشركين يوم بدر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داغه مرګرو اصحاب رسید لیکړي وو. د اصحاب معنا دا ده چې رسید لیکړي دي قتل یعنی قتل کړي وو د مشرکانونا د بدر فرض باندې 40 و 100 140 کسان وشلی کسان یو سل او سلویخ 70 اسیرا چې او یا په دې کې قیدیان او 70 قتیلا او یا په وجل شوی وو. قال ابو سفيان ابو سفيان رضي الله عنه چه په اوهد کې د مسلمانانو په مقابله کې ولې ایمان نه دروړي نو کله چې د اوهد دا جنگ ختم شو خلاغي نه رسو ویلو يوم بيوم بدر والحرب سجال. دا نن نه ورځ د بدر په مقابله کې دا چې تاسو زمونږ نه او یا وجلو او او یا درنن مون او وجل والحرب سجال او دا جنگ چې دی دا غټه او درنه بوکا دا ډول دی. بوکا دی لوی چې کله بر روانه کله خطر راځي نو کله ستاسو نمبر راځي کله در باندې زمونږ راځي. عمر رضی الله عنه له را پاسې دی له ورلوي دیمو د اوهد پرز باندې له خرسته به تفصیلا هغه غزا کې ذکر راشي چې د الله دشمنه برابر چرته کې دی شي چې ته دیس مومون د اویامو زمونږ نه قتل کړیو او اویامو د تاسو نه وجل زمونږ غ قطرا چې دي کوم وجلی شوي دي غ جنت نه لاړل او ستاسو غ اور لته لیته دا برابر دي دا رزاغې په مقابله کې شو. نو امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې دا حدیث د دی وجې نه ذکر خو چې په دې کې دا ذکر راغلی چې د بدر پر ورځ باندې او یا کفار دي صحابه کرام وجلی او یا فقید کې رئیستی او د احد دا ذکر تردل للباب کو کی ابو سفیان پدې رز باندې ویلو چې او یا صحابه کرام شهیدان فل چې دا رز داږي په مقابله کې نه. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن جده ابي بردا عن ابي موسى اراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اراه معنا د زما غالب ګمان نه چې ابو موسى اشعري رضی الله عنه دا روایت د نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه نقل کړي. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد ناسا في خير أغو چه الله كم خير دا أهد نفس راوستو دا خير ضد شر راضي. فأصل كده حديث چه اختصار ده ليو اوجد حديث چه رستو بي امام بخاري رحمة الله عليه فباب علامات النبوة كي ذكر كي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم يو خوب تتلو او پا خوب كداو چې یو غوا ذبح کړې شي او دا غي نوی نیو بېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تعبیر دا ویستو چې زما په مرګرو کې صحابه کرامو کې به شهدا کیږي. نو خیر دا غو چې سرغن شو په اوهد کې او یا شهدا او فل دا د صحابه کرامو د پاره خیرو چې الله رب العالمین د شهادت هغه اوچت مقام دی له ورکو. او باندې وی چې معنا دا ده چې ما صنع الله بالمقتولين فهو الخير. الله چې دغه کوم شهدا او کل فرض د احد باندې نو دا غي د پاره خیر او د شهادت مؤمن د پاره خیر دی. د دین ور لغوره د چره باقی پاتې شي او یاد خیر نه مراد دا ده چې د احد نه رستو الله رب العالمین کوم د مسلمانانو په زړه باندې تثبیت او کلکواله راوستو نو دا خیر دی. او یاد خیر نه مراد دا ده چې کله د دین رښتو د لویل شول چې ان الناس قد جمعوا لكم خلق قطاس لرا جمع شوینی او د يرول فزادهم ایمانا. نو په دې سره الله د دې اغه ایمان ته واکونه د ایمان ته واکې د خیر زکه د یوې حسبنا الله ونعم الوکیل. نو دا د اوږد حدیث اختصار دی. واذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد ناتا پی خیر هغو چی اللہ کم خیر دو احد نفس راوستو و ثواب الصدق الذي اتانا الله بعد يوم بدر او در اختیاو بدلا غدا چی اللہ مونگ لراکا د بدر در رضی نفس اغا بدل سد چی اللہ عزت و شرافت راکو او د بدر نرستو یوی چی اعملو ما شئتم یا اهل بدر فقد غفرت لكم اے بدریانو چی سمو خوخی آکو ما در لبخن کڑی یا فقد وجبت لكم الجنه تاسل جنت واجب ده نو وثواب الصدق الذي اتانا الله بعد يوم بدر او درخيا وبدلا غدا چلام لراکا د بدر نرستو او تاسو اوریدل چې کوم بدلا وا قال حدث وبه قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده دي حديث لويلي شي مسلسل بالأبواء ذكر يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن داد دي دراويان وغا شجرين سبنا چه هر يو دخبل پلارنا روايات نقل كي يعقوب دخبل پلار إبراهيمنا إبراهيم دخبل پلار سعدنا او اغير دخبل نكنا نقل كي چه غده إبراهيم ابن عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اني لفي الصف يوم بدر يقينا خامخا بصف يوم بدر فرض اذ التفت اچانك وناسا بشما وقتل فاذا عن يميني وعن يساري فتياني زباخي وقسترف ليودون جوانان والكان حديث السن شنو عمر والون جوانان فكأني لم آمن بمكانهما ويقويا چه أمن مختم شو ددويد طرفنا فكأني لم آمن بمكانهما قويا چه زما أمن ختم شو ددويد طرفنا زان مفر أمن محسوس نكو چه يو طرف لم دن كمزور ولا عرده بل طرف لم دن كمزور ولا عرده إذ قال لي أحدهما سرا نو إما بغرك لا سوچ كولو چه ناسا في دي يوم على پتغنتيوه من صاحبه دخف المرگرنا پټه را له خبره کوله چې دا بل مرګره وو نري يا عم ارني ابا جهل اترا ابو جهل را له خيا فقلت يا ابن اخي وما تصنع به وما ور لو اير وار ابو جهل سكي قال عاهدت الله ان رايته ان اقتله او اموت دونه اغرى لو چې ما د خپل رب سره وعده کړي کما د الله دا دشمن ابو جهل کته نو دی به ودنم یا به زه په خپله شهید کېږم مړ کېږم به فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله نو دی بل هم راله غوږ کې پټ غونتې د خپل مرګري نه وي قال فما سرني ان اكون بين رجلين مكانهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وي نو نه خوشالولو ما لرا دا چې د دې دوه سړو په منځ کې هم د دې دواړو په ځای د دې نرستو مال دې خبرې نه خوشالولو چې د دې ماشومان په ځای د زمانه یو او بل طرف له لوی سړی ولاړ وي بیا زه خوشحال شم چې ګوره دور بهادر ماشومان فما سرني نو نه خوشالولو مال را اني بین رجلین دا چې د دې شم د دوه سړو په منځ کې مکان هما د دې په ځای دې اوس مال نه خوشالولو فاشرت لهما الیه نما اشاره وکړه د دوالو لا د ابو جهل طرف لا هغه لختر تیارول ورلمې چې دغه د الله دشمن چې تاسو یې تفوس کوي فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه نو د دوالو په حمله وکا فمثل د دوو باغانو تر دې چې دیوالو د باس په شانتي په دوالو حمله وکا تر دې چې په تور باندې دیوالو وهما ابن عفرا او داد عفراء رضي الله عنها اغد وزامنه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني عمر بن اسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة كدا عمر بن اسيد لبنو زهرة قبيله حليف وكان من اصحاب ابي هريرة ديد ابو هريرة رضي الله عنه دمرقرو شاگرداننا عن ابي هريره ده ابو هريره رضي الله عنه ندا عمر بن اسيد روايه نقل كيف فرمائني لي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لسكان فتور ده جاسوس ليغليو ده جاسوسي ده فاري للصحابه الكرام ليغليو وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاريه جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم او امير مقرر کړه په دی باندې عاصم ابن ثابت الانصاري چې دا د مور د طرف نه نیکو د عاصم ابن عمر ابن الخطاب حتى اذا كانوا بالهده بين عصفان ومكه تر دې چې دی په حد مقام کې دا د یو ځای نوم د بین عصفان او مکه د عصفان او د مکی په منځ کې عصفان اوس چې سړی د نکیږي جموم ورلوي د مدینه منورې نشي لار کې چک پوسټ لګولې کله سوال د غزې له عصفان وای نو دای دغه حد مقام کې چې د عصفان او د مکی په منځ کې و ذکروا لحی من حذیل ذکر کړی شول دی یو محلی او یو قبیلی ته د حذیل نه د حذیل قبیلی افراد له ذکر شول چې د مکینه یو لس جاسوسان راغلی دي او لس کسان راغلی دي یقال لهم بنو لحیان چې غیل بنو لحیان ویل کېدی شول دا بنو لحیان د حذیل قبیلی یو شاخو فنفروا لهم بقریب من 100 رجل رام نراوای ستول د دې د پتی لګول د کار تقریبا سل تیرانداز سل تیرانداز دې په سرونی دل چې دې پته ولګوي اندازې واخلې چې کم ځای کې دي فقصوا اخرهم غير وان فل دې نقش قدم پسې د دې چې قدمونو غکمې نخې وي اغي پسې پسې روان فل حتى وجدوا ماكلهم مختمرا في منزل نزلوه تر دې چې وي مندل هغه خوراک نمي ماكلهم یعنی فی مأکلهم د دې په خوراک کې اومندل التمر کجوری فی منزل نزلوه فیوزه کې چې دای ال ترا کوشو یوزه کې دای د مکړی و آرام کړو نو چې وی کتل دای د کجورو اډو کې اومندل او وی چې دا خو د مدینه کجوری دی او دا کسان د مدینه نه راغلي دي فقال تمر یثرب دای و دا خو د یثرب او د مدینه کجوری ني فتبعوا آثارهم نو روان شول دای دا غید نقش قدم پسې بیا خو تعالی نورم سی واکو دا خدای سره ایله زمون د بدر دا جهاد هم تیر شوی دی غزا شوی دا مونږ نه او یا کسان وجلی دي او یا په قید کې روسي او غنیمتونه اغستنی دي نو دا یو غضب او غصه چرته سره ایله فلما حس بهم عاصم هر کله چې ولید المحسوس کین دی لر عاصم رضی الله عنه او اصحابه دا مرګرو چې پته ورلول کې چې دا سل کسان تیر انداز زمون په سر روان دی راغل لجو الى موضع نو دای پنا واغست پنا یاسله ک یو ډیرایلا یو ډیرای ووشد یو غونډی لسنو خزل فاحاط بهم القوم نو دی قوم او دی سلو کسانو تیر اندازو تینا احاطه وک او ګیرت نو واچولا فقالوا لهم انزلوا فاعطوا بايديكم دی سلو کسانو دی صحابه لوی را کوشی کترا شی فاعطوا بايديكم نو تاسو خپل لاسونه د مونږ په لاسونو کې راکړي مونږ خپل لاسونه په لاسونو کې راکړي ولکم العهد والميثاق د تاسو لپاره وعده او میثاق د میثاق مضبوطی وادي لویل شي هغه وادي لویل شي چې په قسم سره مضبوط کړي قسمونه در لخلو چې تاسو له مونږ سوایو نه خلان دی راکوشي لا راکړي تاسو د لپاره وعده او میثاق نه الله نقتل منکم احدا دا چې نبو وجو تاسو نه یوتن فقال عاصم بن ثابت ايها القوم عاصم بن ثابت رضي الله عنه ورلوي بقوم الذي خلوا مرقروا لا أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر هر چه زيب نزخو نرا كزيغم ده كافر پو وعده بان زما ده كافر پو وعده اعتماد نشت زخو نرا كزيغم ثم قال او بيه افرمائل دي عاصم رضي الله عنه اللهم اخبر عنا نبيك اي الله خبر ورك زمون ده طرف نخبر پیغمبر لا پیغمبر کو مون خبردار کی چې مون خدای راگیر کو فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ندی او وشتو هغه په غشو باندې تر دې چې عاصم رضی الله عنه قتل کو شهید کو ونزل اليهم ثلاثه نفر او درې کسان ور لرا کو شول على العهد والميثاق وادي وميثاق باندې منهم خبيب وزيد بن الدثنا چې په دې درو کسانو کې یو خبيب رضی الله عنه دویم زيد بن الدثنا ورجل آخر او بل سره راکوشو د غدریم چې داغه نوم عبد الله ابن طارق رضی الله عنه فلما استمكنوا منهم هر کله چې دای قادر شول په دای باندې روینی ول دادری والا اطلقوا او تارقی سیهم نقلاوی کی ویس پر د اغمز یو تسمی د لیندو د دوی دای سره په لیندو باندې چې کومه تسمی او تارونه تارشیو تارونه تاوشلو نو غیر تراکلاو کل فربطوهم بها نفاغيبان وتغل قال الرجل الثالث ذي درهم سريو عبد الله بن طارق رضي الله عنه هذا اول الغدر دا خو اول نه دو کړه تاسو موږ له قسمونو کړل چې سبوایو نه او چې څنګه راکوښنو په دې تسمو موږ باندې مو تړلو والله لا اصحابكم زمانه په الله قسم دې در سره مرګ راکې ګم نه در سره مکیلا انني بهؤلاء اسوه یقینا مال په دې مرګرو کې نمونه ده یرید القتل دغه شهیدان یادول کوم چې مشهیدان کړي بس غم زما د پاره نمونه ده ما مو وجنی فجرروه وعالجوه فابا ان يصحبهم مدغه کسانو دې راخو راخو وعالجوه او مشقته او تکلیف ورقولو فابا ان يصحبهم غير كارو کو چې در سره مرګ راکې ګم نه راخکې به خزم در سره نه فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنا ندهو شهيد کو پلار کی اغي لاړ تللیو کل فخبيب او زيد بن الدثنا رضي الله عنهما حتى باعوهما بعد وقعه بدر ترديش دا دواله خلص کل پس دو واقعه بدرنا فبتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا نبن الحارث ابن عامر بن نوفل خبيب رضي الله عنه واغسطو وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر خبيب رضي الله عنه اغا صحابي چې حارث ابن عامر د بدر پر ورځ باندې قتل کړو دا غزامونو ته دی واغسو چې دا خو زمونږ د پلار قاتل دی ورو سره دراله فلبث خبيب عندهم اسيرا نو وخت یې کړو خبيب رضي الله عنه د دې سره په داسې حالت کې چې قیدیو حتى اجمعوا قتله تر دې چې دی عزم وکړو کله اراده وکړو دا غو وجلو سورج ور سره په قید کې وګیا په دې راجم شو چې وجلو فاستعار من بعض بنات الحارث موسى نو د سوالن او غخته د حارث د بعض لونه موسى فاکی او استره په کوم باندې چې انسان ویخته صفاګی یستحد بها چې فاغی باندې خپل زیر ناف ویخته صفا کول یحلق عانته بها فاغ فاکی باندې خپل صفای کولا سنت صفا کول فاعارته نو اغي ور لسوالن د غفاکی او د غشاله ورکا فدرج بني لها نو پکلار راغې یو ورکه ماشوم دی لرا د دې جنۍ ورکه ماشوم چې هغه پکلار خبيب رضی الله عنه اتکړو کې تړلې زنجیرانو کې هغه ماشوم ور لراغې وهي غافله حتى اذاه لا زنا نه غافله وتر دې چې دا ماشوم خبيب رضی الله عنه لرو رسیدو فوجدته مجلسه على فخذه نو دې زنا نه دا خبيب رضی الله عنه مونډیو چه ده که نون که و ده ماشوم لر پخفل پتون مانه ده ماشوم پخفل پتون که نو لی والموسا بیده یو پاکی ور سر پلاس که ده نو ده سر فکر پیدا شو چه ده خونن من وجنو ده روانوه او ماشوم زمون ده لاسو لورته ده اصلا ده ماشوم لزرر و تکلیف ور کی لاس که ور سر چارم ده قالت نو ده زنانوه ففزعت فزعتا عرفها خبیب وإذا دعا سيولا ليدم شي خبيب رضي الله عنه لفتو لقيدا فقال أتخشين أن نقتله قال يا تياريكي تبدي وجنم ما كنت لأفعل ذلك زدع كارنكم مولدا غمون دين جازت نراكي شما شمان دي وجنو قالت دا زنانوي والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب زما دي فعلا قسمي شما يو قيدي غرد خبيب رضي الله عنه ننوم لدلي ددنا غرد قيدي ما نو قتلي والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده زما دي فعلا قسمي يكنا ما دي من ديو يورد كده انغور غنشك دد فلاح كي وداغين خراق كولو وإنه لموثق بالحديد أو يكنا دي تغل شبعو فأسفنو أتكروكي وما بمكة من ثمرة فمكة مكرمة سميوي ميوي نوي ده انگور موسم نو او ده پاس کرو کی تغلل او پلاس کی ده انگور وغنچک ده راغین خوراک کی وكانت تقول دي زنان بوي انه لرزق رزقه الله خبيبا دا يو رزق چه الله خبيب رضي الله عنه لور کرهو دا ده کرامته فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل هر کلش استعوده ده حرمنا دې د پاره چې یو وجني شهيدي کې په زمينه حل کې د حرم باغې احترام کولو د حدود حرم نه بار راځو چې په زمينه حل کې د شهيد کې وي وجني قال لهم خبيب دعوني اصلي ركعتين خبيب رضي الله عنه ورله کریم لې چې او درکات موجوکم فتركوه فركع ركعتين نو یې فريقو نو درکات موجوکو فقال ان خبيب رضي الله عنه والله لولا ان تحسبوا ان ما بي جزع لذته وإذا ما دفع الله قسمي فشرت تاسو دا خيال و غمان نكو ده دا خیال او ګمان مغول چې په ما باندې بیرای نو ما به دا سی واکړه وي اخیرا نه مز ما به ډیرو ګټ کړه وي سی واکړه به مي خو بیا و تاسو وایي چې د مرګ نو یری د نزان رست رست کوي ځان لیس کوي او بیا خو به رضی الله عنه دې مز نه پس دین خیری کوي اللهم احسهم عددا الله شمیر دې کشمیر سره دا ټول راګیر کی وقتلهم بدلا او الله جدا جدا دې قتل کی ولا تبقي منهم احدا الله يوم فكي باكي مفردي ثم أنشأ يقول بأشعر وشعر تدا أشعار وأبياتي في فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزعي فلست أبالي زفروانكم حين أقتل مسلما فکم وقت کی چیز شہید کول شم پدا سے حالت کی چی مسلمانیم علا ای جم من کان فی اللہ مصرعی فکم یو اڑخ او طرف باندی چی یمنو اللہ دفار زمارا ارداوی دل دینا اللہ دفار بزرا غرزیگم وذالک فی ذات الالہ و ایشا او داوی طول دا اللہ دا رزاو دا اللہ دا وجہی دفار ما سرکی گی و ایشا کہ اللہ غواری يبارك في اوصال شلو ممزعي بركت بواچي په بندونو او د جوړونو دا غي سم ټوټي ټوټي کړي شي کی الله به زما د دې بدن د جوړونو بندونو په دې ټوټو ټوټي جسم کې برکت واچي ثم قام اليه ابو سروعه عقبه بن الحارث فقتله بیاور لو درید ابو سروعه عقبه بن الحارث نو وی وجلو او بیا دې په سوله کله لا خو به رضی الله عنه وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاه والخبيب رضي الله عنه اغ شخصيته هستدا چې د سنت ګرځولې دي د هر مسلمان لپاره چې کله دې به بسي کې وجل شي چې دې دې مزوکي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د اکار او اغې د خبر نو رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې عمل تحسین او کتلای خطر کړه دې نغیت دی او عمل تقریر کی تحلیل کی دا سنت ګرځي نو خبیب رضی الله عنه غ شخصیت دی مسلمانانو لپاره دا سنت طریقه وګرځولا چې یو انسان په بی بسای کی او ظلمن وجل شي چې د برکاته مزو کی او اخبر اصحابه یوم اصيب او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام له خبر ورکړو په کوم ورځ باندې چې دی شهیدان په خبیب رضی الله عنه شهید شو صحابه له وی چې زما غل صحابه کرام اتیتی نشهیدان کل دوی بوت لیل اوجه خبیب رضی اللہ عنہ ظلمن شهید کو وبعث ناس من قریش الى عاصم ابن ثابت حین حدثو وبعث ناس او افتلیوس خلق من قریش نقریشنا الى عاصم ابن ثابت دا عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ دلاش پسی حین حدثو کلتی دید خبر بیان کڑا شوو انه قتلا چی اغم شهید کلیشو مشرکان ووجلو نو دای ورپسې قریش سره خلق اولیګل ان یو تو بشیء منه يعرف دا چې راړي دا غنه سې ټوکړي دا غ د جسم نه سې ټوکړي موکړي او نه خراړي چې غلې په پیجندې شي چې موږ لته سنه خراړي ځکه دم زمون کسان په بدر کې وجنې دي وکانه قتل رجلا عظيما من عظمائهم دی عاصم ابن ثابت رضی الله عنه وجل او یو سړی چې لوی سړی او د دې د عظماونه د سردار او ملک وجل او فبعث الله لعاصم مثل الذلة من الدبر فحمته من رسل من رسلهم نو الله رب العالمين دا عاصم ابن ثابت رضي الله عنه دا لاش دا پار غالي قلوي مثل الذلة پشان دا وريزه من الدبر دا دمدارونا دا غطي مشي چي دي لدبر وي دا غطي دمدار يو مشي الله رالي قلوي و دمر ديوي چي سم وريزه جوڑا کروا فحمته نو اغی د حفاظت کړه او من رسولهم د دې قاصدان او د استادونه د د پلاش باندې غډمډار یو مچي غنی دی تاویدی را تاویدی نو غی ورنځ کیدې نشول چې د بدن دی یو سی یا داغین دی عیسی یو سی فلم یقدروا ان یقطعوا منه شیئا نو غی دا قدرت او وسنه لرلو چې د جسم نه دسه ټوټه کټ کی او د نخې لپاره د خپل خپل قبیلی له یو سی جراو غراغه وجل شوی دی او د خوشحالي محسوس کی دا د دې صحابي کرامتو تمه کې صحابي کرامتو سرګن شو د عاصم رضی الله عنه دوی د الله سره وعده کړ و چې ربا زبه نه د مشرک سره لاس لګوم او مپه ما باندې مشرک قادر کې چې زما سره لاس لګي نو دې چې شهید شو الله رب العالمین د دې جسد او د جوسي حفاظت کو نو یې په قادر نه کړ. دې مشرکان یو بل لوي چې اوس خورزا او دا دمداري مشیت نه تاویږي د دې لاش مونږ راغستې نه شو سنحت نه وړې نه شو انتظار کو چې تیار شي او شپشي نو دا لاش د دې راپورته کو یا سیسبت نه یو شو نخې لپاره. نو بل ځای کې چرته باران شوی او چې ماسخوتن کېدو او تیاره لګېده نو یو خوړ راغلی و د عاصم رضی الله عنه لاش یو ورځی په هغې باندې قادر نه شول. وقال كعب بن مالك كعب بن مالك رضي الله عنه غتروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. كعب بن مالك رضي الله عنه ويدي مال ذكر كاليود وكسان جيو مرارة بن ربيع عمري أو بل هلال بن أمية الواقفي وشدوني كان كسان شدي بدر لهذه الشبيه. ده كعب بن مالك رضي الله عنه داغه دا قول او داغه دا حدیث دی چې کدید فار ذکر کو چې کله دې د غزوه تبوک نه پاتې شوو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ریشاو چې زما ایس عذر نو بغیر د عذر نه اسې به صفات شوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د سره بایکاټ کړو خبرې اترې نه کولې. نو دی وی وی ما تفوس کو چې دا زما غو ته معاملې د بل چا سره راغلي را کنه دراغلي. نو ایمان او ویل فلشاو یو د ونی کان کسان نور دی مراره ابن ربيع او هلال ابن اميه اغيوم د غزوه تبوک نستا په شان بغیر د عذر نه پاتې شوی دي او ایدان یې کان کسان وای ما چې بس دای کی ما د فار اوسوې حسنه ده ثم عملت دای کی نو غب زم کوما. نو د کعب ابن مالک رضی الله عنه قول دی د فار ذکر کو چې پاغي کې د دې دوه صحابه ذکر راغلي د عام د بدریانو نو او د بدریانو فضیلت ته. نو د دې باب سره تعلق دی چې باب فضل من شهد بدرا. صحابه اکرام با دا دیر پا تاکید و دا فضیلت پا مقام کی ذکر کوئی چی دیو صحابی ذکر بیکون و نوی بی چی فلانه صحابی شهد بدرن دی بدر لحاضر شوی. و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا لیکن عن یحیاء عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ذکر له ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ابن عمر رضی اللہ عنہما لذکر بڑا شویو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا ده بدري صحابي ومرض في يوم جمعة كده بما شوه ده جمعه فرض بانده. ابن عمر رضي الله عنهما لو يذكر شوه ده ذكر كونك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لسوكه ودلته مصنف رحمة الله عليه ندي ذكر كده ابن أبي شيبة رحمة الله عليه جيكو مصنف كده حديث ذكر كي نفعي كده ويجي ده ذكر ابن عمر سيبلا د سعید ابن زید ذکر او غور لوي چې فلار مینا جوړه شوی نه. او دا سعید ابن زید چې وو دا بدری صحابي وو اصل کې د بدر له حاضر شوی نو جهاد او معرکې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وته. نو دا سعید ابن زید او طلحه رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمن پسې لګیدو چې دا غي خبر تاسو مال راړی. بیا چې کله جهاد وشو غنیمت راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیم د بدریانو سره برګری کل دیله په غنیمت کې څه وګرځولا. وإذا بماشوا في يوم جمعة تجمع فرس فركب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دد طرف لبصور لي بان تلو بصور لي سور شوا ودد طرف لا بعد أن تعالى النهار فزدنا شرد راخة لوا مطلب دا خرنا لقي ذلوا واقتربت الجمعة أو دجمع وقت راني زي شوا ودمز وترك الجمعة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مز دجمع فريخهم نو د جمعې په ځای باندې د ماسپخین مو دی وکړو. خدا شور کې بدری صحابي د لوی فضیلت نو چې پته ورلولګي چې نه ناجوړ او بیمار دی نو د ده عیادت او بیمار پر سیله تللو. دا به وروسته راشي په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې د جمعې پرځ باندې بعد الزوال سفر کول. جمهور علما وایي چې نه دي جایز چې زوال شو بیا به سفر نه کوي. امام اوزاعی رحمة الله علیه د جواز قائل دی که چاله ضرورت پېښ نو بعد الزوال مو سفر کولی شي. او د علماء احناف نو په دې کې مختلف روایت ني. په یو روایت کې جواز ده په بل کې عدم جواز ده او په بل کې کراهت ده. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري. عبيد الله ويشر دبل عبد الله بن عتبة عمر بن عبد الله بن الارقم لخط لي قالوا يأمره أن يدخل على صبيعة بنت الحارث الأسلمية او حد کی ور له حکم کولو چې دی وردن نشي په صلیع رضی الله عنها فیسالها عن حدیثها نو دا چې تاسو کی داغینه داغید حدیث او خبر بارکې وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته او دا غت بارکې چې تاسو کی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دی له ویلو کله چې دی د نبی اسلام نه تاسو کړو دا حامل او وضع د حمل چې وشو نو د نبی اسلام نه خپل عدت بارکې تاسو کړو چې زما خاون په تاسو په بدر کې شهید شو زما په خېټه باندې حملو نو د دې حمل نه رخصت زما عدت تیر شو کنه سلور میاشتې لسره دی به تیروم فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم الى عبد الله بن عتبه ولي عمر بن عبد الله بن عتبه لخط لكلو يخبره ان سباعه بنت الحارث اخبرته فاخذ كي خبر وركولو تش سباعه رضي الله عنها خبر وركل ليلى انها كانت تحت سعد بن خوله داد سعد بن خوله رضي الله عنه دنيكالا اندوا وهو من بني عامر بن لؤي أغد دي بنو وهو من بني عامر بن لؤي أغد بنو عامر قبيلين وكان ممن شهد بدرا او دي لا وچانو چه بدر لحاضر شوه خاق بدر كده شهد شوه ننه بدر لصرف حاضر في بدريين وكيو فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل دا خاون دي نوفات شوه في حجة الوداع كي دي نبي الاسلام سيشه حج كولو كنهم كأل او حال دا دي شدا حامل ودا بني فلم تنشب ان وضعت حملها ندي وخنو تیر کړه دا چې دا حمل زی ګولې او بشي پیدا شي او بعد وفاته پس وفات دا غنا بعد ذکر کړي چې پیندي شره پس یاد دین کم د دې دا حمل دا غي وضع او شوا بشي او زی ګولو فلما تعلت من نفاسها هر کله چې دا پاک شوا تعلی په معنا د پورتوالي د دې معنا دا چې نفاس دا مودې نه پورته شوا هر کله چې دا پاک شوا من نفاسها دا نفاس لنینا تجملت للخطاب نو دې ځان خیسته کوړو له سنگار یو کو للخطاب د فار دا نیکا پیغام لګول کو د فار چې کوم خلق ورل د نیکا پیغام را لګول نو غي د فار تجمل او تزین کو فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار نو ابو السنابل قديمان دنه شو چې دایو سره او د عبد الدار قبيلين نو دي لوي ليو ما لي اراك تجمل في للخطاب ترجين النكاح سشوي دي چې زبینم تا لرا چې تا ځان خيستکو دا خلکو د پاره چې د نکاح پیغام را لېږي آیات امید ساتي د نکاح ان استاد نکاح امید دی او د نکاح اراده لري وانك والله ما انت بناكه حتى تمر عليك اربعه اشهر وعشر او يقينا تزمان الله قسمي ني نكاك انكي تردي تشير شي بتا ما ني سرور مياشتي ولا سرني تغينا مخي خنكا نشي كل جتا نكال زان تيار كره قالت سبيعه رضي الله عنها فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت ويدي ابو سنابل رضي الله عنه جمال لا خبره وكان وېما راغون لیک په ځان باندې خپلې جامې کله چې ما خام شو مطلب دا پړونه مړونه مراواغ ستوزان نه میرا چا پیر کو واته رسول الله صلی الله علیه وسلم فسالته عن ذلك نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغم د دې تفوس متنو کو فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي نو مال جواب را کو فتوی را کا چې دینند حلال شوی قبل دې نکاح کو مصرال جایز دی کله چې ما وضعت حمل کړی وامرني بالتزوج ان بدالي او حكم کړه مالا کستا خو خشي نو ته نکاح کول شي په بل ځای کې اجازه ته درلا تابعه اسبغ عن ابن وهب عن يونس دليث ابن سعد متابعه کړه له اسبغ د ابن وهب نه دا روایت چې څنګه ليث د خپل استاد يونس نه واغ د زهري نه نقل کړي نو دا شانتی اصبغ چې ده د ابن وهب نه روایت کړه هغه د خپل استاد یونس نه نقل کړي یونس ابن یزید الاهلی نه وقال الليث حدثني يونس ليث خپل حدیث کې دا ویل چې حدیث بیان کړه مال یونس عن ابن شهاب وسالناه او دې پکې سوې الته کې هغه ویل چې حدثني يونس او دلته کې ابن وهب عن يونس نو د دې لپاره ذکر کو چې دلته په صيغه ده عن سره ابن وهب څخه نقل کړي او په هغه ځکه روایت چې لیس کله نقل کینو په صیغه د تحدیث سره چې حدثنی یونس نو د دې فرق د فار د متابعت امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کو وسالناه ممكن تقوس کړو فقال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي ان محمد بن اياس بن البكير وكان ابوه شهد بدرا اخبره وي ممكن تقوس کړو نو خبر مونږ له بیان کو او خبر را کړ الوي چې محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان کده د بنو عامر مولا او آزاد شوی غلام اغوج محمد ابن اياس ابن بوكير د دکلار بدر له حاضر شوه نو اغور له خبر ورکړی دی اصل کې غرض د مصنف رحمت الله علیه د حدیث نه دی چې ذکر د سعد ابن خوله رضی الله عنه کې چې بدر له حاضر او په اخر کې جره متابعت ذکر کو نو د محمد ابن اياس ابن بوكير غقول ذکر کوي چې د دکلار بدر له حاضر شوه نو چې د باب سره مطابقت راشي چې د بدری صحابي ذکر نه پدې کې هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك